श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ, 15वें अध्याय का विचार आज प्रारंभ होना है। भगवान 15वें अध्याय में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करना चाहते हैं। पंद्रहवें अध्याय का प्रारंभ भगवान के उपदेश से ही है, अर्जुन के प्रश्न से नहीं है। इसका अर्थ है कि 15वें अध्याय के द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन हो रहा है उस अर्थ विषयक प्रश्न अर्जुन ने किया नहीं है। कहीं पर भी 15वें अध्याय में अर्जुन वाच्य बीच में भी नहीं आता, प्रारंभ में भी नहीं, और 20 श्लोकों में से कोई भी श्लोक अर्जुन के मुख से निकला हुआ नहीं है। 20 के 20 श्लोक भगवान के ही मुख से निकले हुए हैं। तो अर्जुन ने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को पूछा नहीं तो भी भगवान अर्जुन को आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि भगवान अर्जुन के हितैषी है, ऐसे पहले कह चुके हैं। वक्षामि हित काम्ययः, हित चाहने वाले को कहा जाता है हितैषी, हित चाहने वाला। तो भगवान अर्जुन का हित चाहते हैं और मनुष्यों का परम हित कौशितकी उपनिषद बताती है आत्मज्ञान प्राप्त करने में ही है। भगवान अर्जुन के हितैषी है तो अर्जुन को का हित जिससे संपादन हो ऐसा चिंतन करते हैं और ऐसा ही वचन बोलते हैं। इस दृष्टि से अर्जुन ने बिना पूछे भी भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बता रहे हैं। 14वें अध्याय के साथ 15वें अध्याय का संबंध बताने के लिए 14वें अध्याय में जो बात कही गई है उसका व्रत कथन करते हुए 15वें अध्याय का उत्थापन किया जा रहा है। यस्मात् मद अधीनम इत्यादि से तो संबंध भाष्य को देखा जाए, यस्मात् मत अधीनम कर्म फलम ज्ञानिनांच ज्ञान फलम अतो भक्ति योगेन माम ये सेवन्ते ते मत प्रसादात ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति किमु वक्तव्यम आत्मनः तत्त्वम् एव सम्यक् विजानन्त इति। अतो भगवान अर्जुनेन अपृष्टम अपि आत्मनः तत्त्वम् विवक्षुः वाच ऊर्ध्वमूलम् इत्यादि। तो इससे कहा जा रहा है, एक सामान्य न्याय बताया जा रहा है। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है फलम अतः उपपत्ते, फलम अतः उपपत्ते। तो अतः ये सर्वनाम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ ब्रह्म शब्द ब्रह्म का परामर्शक है। इसलिए अतः का अर्थ हो जाएगा परमेश्वरात् ब्रह्मण फलम भवति। जो भी कर्माधिकारी कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, जो भी कर्म कर रहे हैं प्राणी, उन कर्मों का फल देने वाला कौन है? प्राणियों के द्वारा किए गए कर्मों का फल स्वयं ही अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल प्राणी ग्रहण कर लेते हैं, या कर्म ही उनको फल देता है उनके द्वारा किया हुआ कर्म, या कर्ता तथा कर्म से विलक्षण कोई व्यवस्थापक है जो जिसका कर्म है उसका फल भुगवाता हो, ऐसा कोई विलक्षण है कर्ता तथा कर्म से? तो उस अधिकरण में कहा गया अतः यानी अस्मात् परमेश्वरात्, जीव तथा कर्म से विलक्षण जो परमेश्वर है उस परमेश्वर से ही फल जीवों को मिलता है। कर्ते जीव हैं और फल मिलता है परमेश्वर से उनके द्वारा किए हुए कर्मों का। और दूसरा एक अधिकरण है वह बताता है, ये तो इतना बताएगा कि कर्म फल परमेश्वर के अधीन है, फलम अतः उत्पत्ति से ये सिद्ध होता है। और ज्ञान का फल भी परमेश्वर के अधीन है, इसे बताने वाला सूत्र है बंध विपर्ययो अतएव, अतएव बंध विपर्ययो, अतः का अर्थ है यही अस्मात् परमेश्वरात् एव, बंध विपर्ययो परमेश्वर से ही जीवों को बंधन तथा मोक्ष प्राप्त होता है। विपर्य शब्द का अर्थ है बंधक, बंधन का विपर्य मोक्ष। तो बंधन तथा मोक्ष जीवों को परमेश्वर से होता है। तो मोक्ष है ज्ञान का फल, ज्ञान का फल है मोक्ष, वो भी परमेश्वर से होता है। तो ब्रह्म सूत्र के उन दो सूत्रों के द्वारा जो अर्थ बताया गया कि कर्म फल तथा ज्ञान फल परमेश्वर के अधीन है करके, उसी न्याय से सिद्ध अर्थ को सामान्य नियम के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यस्मात् मद अधीनम कर्मिणाम कर्म फलम ज्ञानिनांच ज्ञान फलम। कर्माधिकारी कर्म कर लेते हैं उनके द्वारा किए हुए कर्म का फल मैं देता हूँ, मेरे अधीन है। और ज्ञानी ज्ञान की साधना करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान का फल भी मेरे अधीन है। तो ज्ञानियों के ज्ञान का तथा कर्मियों के कर्म का फल देने वाला जिस कारण से मैं हूं, ये नियम है। अतः कहते इसी कारण से, अतः शब्द का अर्थ है जो 14वें सूत्र 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया, मांचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इससे जो गुणत्रयातीत होने का उपाय अव्यभिचार भक्ति योग बताया गया है। अव्यभिचार भक्ति योग से मेरा भजन करने वाला भक्त ज्ञान प्राप्ति द्वारा गुणातीत होता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ये जो कहा गया यह ठीक ही कहा गया है। इस अभिप्राय से कहते हैं, अतः भक्ति योगेन माम ये सेवन्ते। तो अव्यभिचार भक्ति योग रूप साधन से जो मेरा भजन करते हैं ते मत प्रसादात, मेरे अनुग्रह से ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति, मेरे प्रसाद से उनको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से वे गुणातीत होते हैं और गुणातीत होकर के मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो कहा गया यह उचित कहा गया है। तो जो ज्ञान के साधन भूत निधिध्यासन का अनुष्ठान करते हैं वे भी ईश्वर के कृपा के पात्र बन करके गुणाती तत्व का साक्षात साधन आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं और गुणातीत होकर के मुक्त हो जाते हैं। तो कैमुतिक न्याय से ये बताया जा रहा है कि जिनको अव्यभिचार भक्ति योग का भी जो फल है, अव्यभिचार भक्ति योग का क्या फल है, ज्ञान, ज्ञान द्वारा, तो सीधे सीधे अव्यभिचार भक्ति योग का जो ही भक्ति योग का ही फलभूत आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है जिनको होता है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध, वे गुणातीत होकर के मुक्त हो जाते हैं। इसके विषय में क्या कहना है, जो ज्ञान के साधन को अपनाने वाले भी ज्ञानी बन करके गुणातीत होते हैं और मुक्त होते हैं, तो जिनको सीधे ही ज्ञान हो रहा है वे गुणातीत होकर के मुक्त होंगे, इसके विषय में क्या कहना है। ये कैमुतिक न्याय आगे बता रहे हैं कि किमु वक्तव्यम आत्मनः तत्त्वम एव सम्यक विजानन्त। तो आत्मा के तत्व यानी यथार्थ स्वरूप का ही जिन्हें सम्यक अनुभव है वे गुणातीत होकर के मुक्त होते हैं, इसके विषय में किम वक्तव्यम, उन्हें क्या कहना है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये भगवान समझ रहे हैं, इसलिए उत्तम अधिकारी को जिन शब्दों से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उन शब्दात्मक 15वें अध्याय का उपदेश अर्जुन के द्वारा आत्मजिज्ञासा किए बिना ही भगवान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इत्यतः भगवान अर्जुनेन अपृष्टम अपि आत्मनः तत्त्वं विवक्षु वाच। तो अर्जुन ने आत्म तत्व जिज्ञासा नहीं की तो भी भगवान कहने की इच्छा करते हैं, क्योंकि अर्जुन के हितैषी है। इस प्रकार ये 15वें अध्याय का 14वें अध्याय के साथ संबंधी हुआ। तो कहा अब एक प्रश्न होता है कि भगवान 15वें अध्याय में आत्मतत्व का ही उपदेश करना चाह रहे, यदि तो प्रारंभ से ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बता देना चाहिए। लेकिन संसार का वर्णन करते हैं शुरू में, तो ऊर्ध्व मूल मध्य शाख से लेकर के एक प्रकार से वहां तक, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्या न तद भासेते सूर्यो न च, क्या है पूरा श्लोक, न तद 15वें अध्याय में आता है ना, न तद भासेते सूर्यो न, 15वें अध्याय में आ रहा है वो, न शशांकन पावक, ये जो श्लोक है इससे पहले तक भगवान संसार का ही वर्णन कर रहे एक प्रकार से। यच्चा पित्रामतीश्वर गृहीत्वेता ने संयाति वायुर्गंधा निवाशयात इत्यादि से ऊर्ध्व मूल से लेकर के ये संसार का वर्णन क्यों कर रहे हैं। यदि परमात्मा ही का प्रतिपादन भगवान को विवक्षित है तो जो विवक्षित अर्थ है आत्म याथात्म्य, उसी का वर्णन करना चाहिए ना। क्यों संसार का वर्णन कर रहे हैं, ये एक प्रश्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं भाष्यकार। तत्र तावत वृक्षरूपक कल्पनया वैराग्य हेतु हो संसार स्वरूपम वर्णयति। तो तत्र शब्द का अर्थ है अध्याय के प्रारंभ में, तो 15वें अध्याय में उद्देश्य तो है आत्मा के याथात्म्य का प्रतिपादन और शुरू में वर्णन किया जा रहा है संसार का। संसार का वर्णन वृक्ष के रूपक की कल्पना करके, वृक्ष रूपक की कल्पना करके संसार का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि वैराग्य के लिए कहा। वैराग्य का भी क्यों, वैराग्य के लिए संसार का वर्णन क्यों किया जा रहा है, वैराग्य का कहाँ उपयोग है, तो वैराग्य का उपयोग दिखाने के लिए आगे वाला वाक्य है, विरक्तस्य ही संसारात भगवत तत्वज्ञाने अधिकारो न अन्यस्य इति। कहते हैं जो संसार से विरक्त है, संसार विषयक वैराग्य से संपन्न है, उसी का भगवत तत्व ज्ञान यानी आत्मा के यथार्थ ज्ञान स्वरूप ज्ञान में अधिकार है। आत्म तत्व ज्ञान में अधिकारी संसार से विरक्त पुरुष है। न अन्यस्य यानी संसारासक्त जो है उसका अधिकार नहीं है आत्मज्ञान में, ये भगवान जानते हैं। इसलिए आत्मज्ञान अधिकार प्रयोजक जो वैराग्य है वो आत्मज्ञान के अधिकारी को हो जाए, इस उद्देश्य से क्या कर रहे हैं कि संसार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अब प्रथम श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मध शाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊ ऊर्ध्वमूलम, इसमें बहुव्रीहि समास है। ऊर्ध्वमूलम यानी ऊर्ध्वम मूलम अस्य संसारस्य इति ऊर्ध्वमूल संसार, संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूल है। ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है अव्यक्त उपाधिक ब्रह्म के लिए, कारण उपाधि ब्रह्म के लिए, अक्षर उपाधिक जो ब्रह्म। आगे इस अध्याय में तीन पुरुष बताए जाएंगे ना, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। उसमें अक्षर पुरुष है अव्याकृत, मूल कारण उपाधि अव्यक्त। हाँ, अव्यक्त उपाधि को अंतर्यामी कहते हैं, अक्षर तो है अव्यक्त। तो ये जो अव्यक्त हैं, अव्याकृत अव्यक्त मूल प्रकृति, तद उपाधिक ब्रह्म के लिए यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग है, जिसे तैतृय उपनिषद के भृगुवल्ली में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ऐसा उपदेश वरुण भृगु को करता है। वही ब्रह्म जो जगत जन्मादि का हेतु है, उसे यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द से ग्रहण करना है, उसी के लिए ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, कारण उपाधिक ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म, ये ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है। जैसे भृगुवल्ली में ऊर्ध्व यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते से जगत जन्म स्थिति लय का हेतु बताया गया है। अव्यक्त नहीं कहते उसको, कहा जाता है अव्यक्त उपाधिक। अव्यक्त तो कहा जाता है उपाधि को, कारण को। अव्याकृत उपाधिक ब्रह्म, कारण ब्रह्म। अव्याकृत शब्द तो केवल एक के लिए आता है, यानी उपाधि मात्र के लिए, माया के लिए। त्रिगुणात्मिका जो माया है अव्याकृत है, वो अव्याकृत है, अव्यक्त है, वो क्षेत्र कोटि में है। और वो उपाधि जिसकी है वो है हाँ ऊर्ध्वमूल। परा प्रकृति अपरा प्रकृति दो प्रकृतियाँ बताई ना, उसमें अपरा अष्टधा, अपरा प्रकृति में जो मूल प्रकृति है वो अव्याकृत है, अव्यक्त है, और वो है उपाधि जिसकी, ऐसा ब्रह्म वो है कारण उपाधि ब्रह्म। वो कारण उपाधि ब्रह्म को यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द से कहा जा रहा है। ऊर्ध्व शब्द का उस कारण उपाधि ब्रह्म में ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है। हाँ, तो ये कारण ब्रह्म के लिए अव्याकृत उपाधिक ब्रह्म के लिए ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग किस प्रवृत्ति निमित्त को मान करके किया जा रहा है। अव्याकृत उपाधिक ब्रह्म में ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग का प्रवृत्ति निमित्त बताया जा रहा है कि वह काल से भी सूक्ष्म है। काल भी तो वेदांत में इसी में कल्पित है ना, अव्याकृत का कार्य है, कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म होता है। तो ये जो ब्रह्म है अव्याकृत उपाधिक, वह काल से भी सूक्ष्म होने से उसे ऊर्ध्व शब्द से कहा जा रहा है, और दूसरा चार हेतु बताए जाएंगे। एक तो काल से भी सूक्ष्म होने से भाष्य में चार प्रवृत्ति निमित्त बताए जाएंगे ऊर्ध्व शब्द का कारण उपाधिक ब्रह्म में प्रयोग के। एक काल से सूक्ष्म होने से हुआ, दूसरा कारण होने से, वो ऊर्ध्व है, और तीसरा नित्य होने से, और चौथा एक बताया जाएगा भाष्य में महान होने से, महत्वात्। इस प्रकार ये कालतः सूक्ष्मत्वात्, कारणत्वात्, नित्यत्वात् और महत्वाच्च कारण उपाधि ब्रह्म ऊर्ध्वम् उच्यते। कारण उपाधिक ब्रह्म को ऊर्ध्व इसलिए कहा जाता है। आगे हैं तो वो ऊर्ध्व ब्रह्म है मूल जिस संसार वृक्ष का, उसे कहा जाएगा ऊर्ध्व मूल संसार वृक्ष। एक विशेषण हुआ अश्वत्थ का, एक प्रकार से ऊर्ध्व मूल। दूसरा एक विशेषण है अधः शाखम, अधः यानी नीचे के ओर है शाखाएं जिसकी, उसे कहा जाएगा, ये भी बहुवरी समास है, अधः शाखम। अधः शाखाः यस्य स अधः शाख तम अधः शाखम, द्वितीयांत है। तो अधः यानी कारण तो ऊर्ध्व है, उस ऊर्ध्व कारण की अपेक्षा से अधः यानी स्थूल और कार्य रूप तथा अनित्य एवं परिच्छिन्न है, इसलिए उन शाखाओं को कहा जा रहा है अध शब्द से। ऊर्ध्व शब्द से तो कहा गया सूक्ष्म, कारण, नित्य और महान, अर्थ को कहा जाता है ऊर्ध्व शब्द से। ऊर्ध्व से विपरीत है अध, तो अध शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कार्यात्मक तत्वों के लिए। ये जो अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति है, उसमें से मूल प्रकृति जो प्रकृति रूप ही है, तद उपाधिक ब्रह्म को तो ऊर्ध्व कहा गया, और बाकी महत तत्व हैं, अहंकार है और पंचतन मात्राएं हैं। यह अध है, क्यों? कि कारण की अपेक्षा यह कार्यात्मक होने के कारण स्थूल है, महत्तत्व, और ये स्थूल है और अनित्य है, उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न होने के कारण जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार विनाश भी होगा, तो नित्य नहीं है, अनित्य है, और कार्य रूप है, इसलिए केवल कारण रूप भी नहीं है, वो कार्य कारण उभय रूप है, इसलिए केवल कारण रूप जो अव्याकृत है उसकी अपेक्षा यह स्थूल है और कार्य रूप भी है और अनित्य है और तथा परिच्छिन्न है। उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति से पहले नहीं है ना, तो काल तो परिच्छिन्न हुआ। तो इस प्रकार ये अध है कौन, महत्तत्व भी, ऐसे अहंकार भी, अहंकार से लेना वो अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति अंतःपाती जो अहंकार, वो समष्टि अहंकार होता है। एको अहम बहुश्याम प्रजाये में कहा गया जो अहंकार। और ये अहंकार के बाद में पंचतन मात्राएं यानी सूक्ष्म भूत ये भी अधः हैं, ये शाखा की तरह शाखाएं हैं संसार वृक्ष की। मूल है अव्याकृत उपाधिक ब्रह्म और शाखाएं हैं महतत्व पंचत अहंकार पंचतन मात्राएं, ये प्रधान शाखाएं हैं वृक्ष की। और उपशाखाएं और बहुत हैं, ये जो विकारात्मक दूसरे तत्व हैं इंद्रियां और स्थूल भूत, इन अष्टधा विभक्ता प्रकृति हैं अव्याकृत महत्त्व अहंकार पंचेतन मात्रा है, ये अपरा प्रकृति है अष्टधा विभक्ता। आठ हो गए, एक तो अव्याकृत, एक महत्त्व, एक अहंकार, तीन और पांच सूक्ष्म भूत, और सोलह विकार हैं, एकादश इंद्रिया और पांच स्थूल भूत, ये हैं सोलह विकार। ये अवांतर शाखाएं मानी जाती हैं। हाँ, चौबीस तत्व हैं और पच्चीसवा पुरुष है। तो अधः शाखम एक विशेषण हुआ, अधः हैं शाखाएं जिसकी, ऐसा वृक्ष, और इसे अश्वत्थ कहा जाता है इस संसार वृक्ष को। स्वह शब्द का अर्थ होता है आने वाला कल, और थ शब्द है रहने वाले के लिए। स्वत्थ कहते हैं निश्चित रूप से आने वाले कल तक जो रहने वाला है उसे तो कहा जाता है स्वत्थ। और यहाँ स्वत्थ नहीं है, अस्वत्थ है, न स्वत्थ अस्वत्थ, यानी न सोपि स्थाता इति अस्वत्थ। इस संसार के विषय में कोई निश्चय नहीं है कि कल तक भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये निश्चय नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है अश्वत्थ। अश्वत्थ का अर्थ है क्षणभंगुर, एक प्रकार से अनित्य विनाशशील स्थायी नहीं है। ये पानी के बुलबुले के तरह है, पानी के बुलबुले से में कब हवा निकल जाए और बुलबुला समाप्त हो जाए, ऐसे ही यह संसार भी कब समाप्त हो जाए कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसे अश्वत्थ कहा जाता है। और अव्यय भी कह रहे हैं, ये अव्यय है का अर्थ है कब से प्रवृत्त हुआ है संसार और कब तक रहेगा। हाँ, तो ज्ञान नहीं होगा तो चलता ही रहेगा, इसलिए यह अनादि अनंत जो शरीर परंपरा है उन शरीर परंपराओं का आश्रय है। शरीर तो क्षणभंगुर है, कब समाप्त होगा पता नहीं, लेकिन इन व्यक्ति बदल जाते हैं लेकिन वो यौनियां चलती रहती हैं, इसलिए इसे अनादि अनंत देह संतान कहा जाता है। संतान कहते हैं प्रवाह को, अविच्छिन्न प्रवाह को, और उसका आश्रय यह संसार होने के कारण इसे अव्यय भी शिष्ट लोग कहते हैं। प्राहु, प्राहु का करता है शिष्टा, और शिष्ट कहते हैं वेद के अभिप्राय को जानने वाले, वेद का जिन्हें मर्म ज्ञात है, ऐसे लोग कहते हैं कि यह संसार वृक्ष अनादि अनंत देह संतान का आश्रय है। हाँ, वही प्रवाह रूप से अनादि है और ऐसा जो संसार वृक्ष है, इस संसार वृक्ष के पत्ते क्या हैं? तो कहते छंदांसी यस्य पर्णानि, इस संसार वृक्ष के पर्ण यानी पत्ते छंद है। छंद कहते हैं वेद को। पेड़ के संरक्षक होते हैं पत्ते, ऐसे इस संसार के संरक्षक हैं वेद। संसार का जो हेतुभूत धर्माधर्म है, धर्माधर्म से ही संसार टिका हुआ है और संसार के हेतुभूत धर्माधर्म का और धर्माधर्म के साधनों का तथा फल का प्रकाशक है कर्मकांडात्मक वेद। यहाँ छंद शब्द से कर्मकांडात्मक वेद को लेना, ऋग यजु साम अथर्व जो कर्मकांड इनका कर्मकांड है वह क्या है? तो कहते हैं संसार का संरक्षक है, पर्ण है, पत्ते हैं। यह यानी पेड़ पर जो भी पत्ता आता है उसे यदि निकालते जाएंगे तो सरस नहीं रह सकता, फिर पर वो पेड़ सूख जाएगा। ऐसे ही ये वेद यदि धर्माधर्म का साधन, धर्माधर्म का स्वरूप और धर्माधर्म के फल का तथा अर्थवाद का वर्णन न करें तो ये संसार भी नहीं रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार ये वेद संसार के हेतुभूत धर्माधर्म का ससाधन तथा सफल वर्णन करके बनते हैं संसार वृक्ष के संरक्षक के तरह संरक्षक पर्ण। और संसार अंतःपाती जो दोष हैं उन दोषों को भी छिपाते हैं, अनित्यत्व आदि दोषों को। संसार का जो अस्वत्थ स्वरूप है वह कर्मकांडात्मक वेद सामने नहीं आने देता, उल्टा अर्थवाद ये बताता है कि अपाम सोम अमृता अभूम, सोम याग का अनुष्ठान करके फिर हम सोम याग के फल स्वर्ग में जा करके अमृत हो जाएंगे, का मतलब उसमें जो अनित्यत्व दोष है अस्वत्थ शब्द से कहा गया वह दिखने नहीं देता, उसको आच्छादित करता है। इसलिए भी इसे वेद को कहा जाता है छंद शब्द से, संसार के दोषों का आच्छादन करता है। तो छंदांसी यस्य पर्णानि, ऐसा जो संसार वृक्ष है कहते हैं तम यानी उस संसार वृक्ष को, यह अधिकारी वेद यानी जानाति, इस संसार वृक्ष का समूल ज्ञान जिस मनुष्य को होता है, कहते हैं स वेदवित, वह मनुष्य वेदवित है का मतलब वेदार्थवित है। वेदार्थवित है का अर्थ सर्वज्ञ है। ये जो समूल संसार वृक्ष है उसको छोड़ करके और कुछ ज्ञातव्य है भी नहीं। मूल तो परमात्मा है ना, और मूल सहित संसार वृक्ष को जो जानता है यह तम वेद का अर्थ है। तम शब्द से लेना है समूल संसार वृक्ष को, और यह वेद यानी जानाति, इस समूल संसार वृक्ष को जो जानता है यानी परमात्मा सहित संसार वृक्ष को जान रहा है जो, तो वह वेद भी थे का मतलब वेदार्थ भी था, वेदार्थ भी थे का अर्थ है सर्वज्ञ। परमात्मा ज्ञान से सबका ज्ञान होता है ना, ये उपनिषद स्थान स्थान पर बताती है एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा। तो जिसने इस संसार वृक्ष के मूल को जान लिया उसने सबको जान लिया, उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। हाँ, समूल संसार वृक्ष को जानने से मूल भी आ गया तो वो कुछ जानना ही बाकी नहीं रहा, वह वेदार्थ भी था। ऊर्ध्व मूल मदशाख अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित। भाष्य है, भाष्य को देखिए। भाष्यकार भगवान ऊर्ध्वमूल मदशाख में पहला जो विशेषण है ऊर्ध्वमूलम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसमें यानी ऊर्ध्वमूल में समास है तो समास में जो प्रथम पद है ऊर्ध्व, ये ब्रह्म के लिए प्रयुक्त है ऊर्ध्व शब्द। ब्रह्म में ऊर्ध्व शब्द का प्रवृत्ति निमित्त बता रहे भाष्यकार भगवान, कालतः सूक्ष्मत्वात्, एक हेतु ब्रह्म, ये कारण उपाधि ब्रह्म काल से भी सूक्ष्म होने के कारण ऊर्ध्व शब्द से कहा जा रहा है, एक हेतु हुआ। दूसरा कारणत्वात्, महत्तत्वादि समस्त कार्य वर्ग का कारण होने से भी ऊर्ध्व शब्द से कहा जा रहा है इसे, और नित्य होने से भी और महत होने से भी, महत्वाच्च मतलब महान होने से, महतो महियान है वो। इस प्रकार इन चार हेतुओं से ब्रह्म को कहा जा रहा है ऊर्ध्व शब्द से। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि महत्वाच्च ऊर्ध्वम उच्यते ब्रह्म अव्यक्त माया शक्तिमत। कौन सा ब्रह्म ऊर्ध्व शब्द से कहा जा रहा है, तो कहा अव्यक्त माया शक्तिमत ब्रह्म। ब्रह्म का विशेषण है अव्यक्त माया शक्तिमत, अव्यक्त रूप जो माया शक्ति, उस माया शक्ति वाला ब्रह्म यानी मायोपाधिक ब्रह्म, अव्याकृत उपाधिक ब्रह्म, अक्षर पुरुष उपाधिक ब्रह्म, उसे कहा जा रहा है यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द से। और तत् मूलम अस्य, तत् यानी वो अव्याकृत माया शक्तिमत ब्रह्म जिसे ऊर्ध्व शब्द से कहा गया, वो है मूल जिस संसार वृक्ष का, उस संसार वृक्ष को कहा जाएगा स अयम संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूल, वो ऊर्ध्वमूल है संसार वृक्ष। श्रुतेश्च, और श्रुति भी यही बताती है, एक तो ये इस प्रकार की युत्पत्ति हुई, यौगिक शब्द हुआ ऊर्ध्वमूल शब्द में ऊर्ध्व संसार वृक्ष के लिए, और श्रुति भी बता रही है कठोपनिषद में भी वृक्ष रूपक की कल्पना से यह निरूपण हुआ है। ऊर्ध्वमूलो अवाक्षाक एस अश्वत्थ प्राहुरभ्य इत्यादि में ये श्रुति में भी ऊर्ध्वमूल कहा गया है संसार वृक्ष को। और श्रुति के तरह स्मृति में भी संसार वृक्ष को कहा जा रहा है परमात्म मूलक। इसलिए कहते हैं पुराणे च, यानी पुराण में भी परमेश्वर को इस संसार का मूल बता करके संसार वृक्ष का वर्णन है, संसार का वृक्ष के रूप में अव्यक्त मूल प्रभव तस्यैवानुग्रहोत्थितः बुद्धिस्कंदमयश्चैव इंद्रियांतरकोटरः महाभूत विशाखश्च विषयैः पत्रवांस्तथा धर्माधर्मसुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्ष सनातनः एतद् ब्रह्मवनं चैव ब्रह्माचरति नित्यशः एतत् चित्वाच भित्वाच ज्ञानेन परमाशिना ततश्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावर्तते पुनः। ये पुराणस्थ वचन है। अव्यक्त मूल प्रभव, इसमें अव्यक्त उपाधिक ब्रह्म अव्यक्त शब्द से लेना, तो अव्यक्त मूल से प्रभव यानी उत्पत्ति है जिसकी, ऐसा ये संसार वृक्ष है और यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। और तस्यैव अनुग्रहोत्थितः, तो उस ब्रह्म के ही अनुग्रह से उत्थित है, उत्पन्न हुआ है और स्थित है। इसका स्कंद यानी तना कौन है, तो कहा बुद्धि स्कंदमयश्चैव, बुद्धि यानी चित्त अर्थात अंतकरण, वो इसका तना है, स्कंद है का। हाँ, और इंद्रियांतर कोटर, इस संसार वृक्ष का कोटर है इंद्रिया, अन्य इंद्रिया जो है कोटर है। कोटर कहते हैं पेड़ जो बहुत बड़ा हो जाता है तना उसका, और पुराना हो जाता है तो बीच में वो गुफा जैसी बन जाती, खोखला हो जाता है ना, वो इंद्रिया अन्य इंद्रिया जो है इसके कोटर के तरह कोटर है। महाभूत विशाखश्च, और महाभूत है उसकी अवांतर शाखाएं, विशाखाएं, विशाखाएं कहते हैं अवांतर शाखाओं को। हाँ, महाभूत है उसकी शाखाएं, और विषय पत्रवांस तथा, पुराणों में कहा गया कि विषय जो है पंच विषय इसके पत्र हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हैं पत्र यानी पत्ते। धर्माधर्म सुपुष्पश्च, पुण्य पाप ये संसार वृक्ष के फूल हैं, और सुख दुख फल हैं। तो ये जो है ब्रह्म वृक्ष सना, इसका नाम है ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्म मूलक होने के कारण इसे ब्रह्म वृक्ष कहते हैं, और सनातन है यानी अनादिकाल से प्रवृत्त चला आ रहा है। सर्वभूतानाम आजीव्य, समस्त प्राणियों का ये भोग्य है। एतद् ब्रह्म भवनम चैव ब्रह्माचरति नित्यशः, और ये जो ब्रह्म भवन है इसी में ब्रह्मा जी भी हमेशा रहते हैं, संसार का उपभोग करते हैं ना, ब्रह्मा जी के लिए ही ये संसार बना है ब्रह्मांड। एतत् छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमाशिना, तो ज्ञान रूपी जो महान खड्ग है इससे इस संसार वृक्ष का छेदन भेदन करके फिर ततः आत्मरतिम प्राप्य, आत्मस्थ हो करके फिर न पुनः आवर्तते, पुनरावृत्ति नहीं होती। इस प्रकार ये पुराण में भी संसार का वृक्ष के रूप में वर्णन है, श्रुति में भी है और स्मृति में भी है। ये संसार तम ऊर्ध्वमूलम संसार मायामयम वृक्षम, ये जो मायामय संसार वृक्ष हैं इसे ऊर्ध्वमूल कहा गया। अधशाखम, इस पद का व्याख्यान आगे आ रहा है। अधशाखम महद अहंकार इत्यादि उसकी शाखाएं बताई जा रही हैं, ईश्वर चर्चा हम लोग कल करेंगे।